mi się. To nie ja ma to skill, kolacja ze śniadaniem. Coś dla konesera. Śniadanie to coś dla konesera. Jestem głupia.